1. 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een frontale botsing op de N369 in het Friese Kootstertille zijn 3 doden gevallen. Het zijn alle inzittenden van de 2 betrokken auto's. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 in het dorp ten noorden van Drachten. De politie meldt dat hulpverlening helaas niet heeft kunnen baten. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op 9 panden van de profvoetballer Quincy Promes. Dat bevestigt het OM naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf. Promes werd gisteren veroordeeld tot 6 jaar cel voor de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Op de 9 panden die miljoenen waard zijn is eind januari al beslag gelegd. Het OM wil zo voorkomen dat er geld wordt weggesluist. Promes woont op dit moment in Rusland, maar hij speelt voor Spartak Moskou. Winkelketen Handyman maakt een doorstart, zegt de curator. Een deel van het bedrijf wordt overgenomen door een groothandel in accessoires voor huishoudelijke apparatuur. Daardoor blijft onder meer de webshop van de keten open. Ook 14 van de 49 winkels in Nederland kunnen open blijven. De vestigingen die het bedrijf in eigen beheer had, gaan na deze week dicht. Daarmee verliezen ongeveer 80 mensen hun baan. Handyman bestaat sinds 1974 en werd eind vorige maand failliet verklaard. Het kwam onder meer door de gestegen energie-, loon- en huurkosten. De gemeenteraad van Amsterdam debatteert verder over de locatie van een nieuw erotisch centrum. Het debat werd vanmiddag stilgelegd omdat er een verdacht voorwerp werd gevonden buiten de raadzaal. Het bleek een speaker te zijn waar erotische geluiden uitkwamen. Daarop werd de zaal ontruimd en de omgeving afgezet. Het plan voor een erotisch centrum in Amsterdam stuit al langer op veel verzet onder inwoners, ondernemers en sekswerkers zelf. Met dat centrum moet de overlast van het sekstoerisme in de binnenstad worden tegengegaan. Dan het weer. Ook vanavond en vannacht blijft het zacht met temperaturen tussen de 9 en 12 graden. Morgen opnieuw zacht weer met 10 tot 14 graden. In de loop van de dag vanuit het zuidwesten af en toe regen en een matige zuidwestenwind. Zaterdag overwegend droog weer met wat zon. Dit was het NOS Journaal. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jouw Thailand rondreis? De Jong Intra. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. NTR Bound. De grenzen dicht en grenscontroles invoeren, dat is waar de grootste partij van Nederland momenteel, de PVV, voor pleit. Maar hoe realistisch zijn die plannen? 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Deze hele week onderzoeken we in dit programma de problemen, maar ook de kansen aan de grens. Wat speelt hier? Je hoort persoonlijke verhalen over wonen en werken en leven in een grensstreek. Onze reis met de NPO Radio 1-bus begon maandag in Noordoost-Nederland en we zijn inmiddels even de grens overgegaan. Via Antwerpen zijn we beland in Zeeuws-Vlaanderen. Vanavond staat de gele bus namelijk in Hulst. Het wordt ook wel de meest Vlaamse stad van Nederland genoemd. Terneuzen is hier een klein stukje rijden vandaan en rijden de andere kant op. Dan zit je zo in Antwerpen. En mijn gast vanavond is Sari Steenbergen van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. Goedenavond. Goedenavond. Voordat wij praten over de mogelijkheden hier in deze grensstreek, eerst even voetbal. Feyenoord speelt tegen AS Roma in de Europa League. Ronald van Dam, er is geloof ik gescoord ook, hè? Nou, dat was er al gebeurd voor de rust inderdaad. Toen Paixão, de Braziliaan, over de grens gesproken, Feyenoord op 1-0 zette. Door een voorzet van Hartman knap binnen te koppen. Nou ja, knap. Hij stond ook helemaal vrij, slecht gedekt. En zo 1-0 voor Feyenoord. Ja, er staan weer twee andere spelers van over de grens nu klaar om in te vallen bij Feyenoord. Dat zijn de Mexicaan Jiménez, de aanvaller, en de middenvelder Linger uit Tsjechië. En met name die Jiménez, die kunnen ze wel gebruiken. Maar eerst maar even deze kans van Feyenoord nog meenemen. Tenminste als ze tot een schot komen. Maar Wiever die draalt en dan lijkt ook dit tot niks uit te lopen. Ja, Jiménez, die hebben ze hard nodig. De man die in de eerste 20, of in de eerste 2 maanden van het seizoen 13 keer scoorde. Maar inmiddels is hij een beetje van de leg af, om het zo maar te zeggen. Zijn laatste doelpunt scoorde hij op 14 januari. Kap met de Kuipersuren. Kan een minuutje of 30 meedoen. Hij staat klaar om in te vallen. Misschien had hij dan Feyenoord van de nieuwe aanvallende impulsen komen voorzien. Maar voorlopig staan ze met 1-0 voor tegen Roma. In die wedstrijd die één plek in de achtste finales van de Europa League moet opleveren. Dankjewel, Ronald van Dam. En terug naar de gele bus. We staan in Hulst, in Zeeuws-Vlaanderen, vlakbij de grens. Mijn gast die woont hier, Sari Steenbergen. Ik ben eigenlijk nog nooit geweest hier in Hulst. En ik dacht eigenlijk dat ik nog in België was. Want het is een charmant pleintje waar we staan. Mooie restaurantjes. Het voelt echt nog een beetje op vakantie. Ja, dat kan ook helemaal kloppen. Alleen is hier de infrastructuur denk ik wel net ietsje beter dan aan de andere kant van de grens. Dat zul je wel merken in België. Ja, absoluut. Precies. Maar wat is Hulst voor dorp? Voor stad moet ik eigenlijk zeggen. Het is een stad. Ja, anders krijg je ruzie met een heel aantal mensen. Het is een heel Bourgondische stad. Zoals je net zelf al zei, ligt het op steenworp afstand van de Belgische grens. Antwerpen, Gent is eigenlijk om de hoek. Als je naar boven gaat, dan moet je even de Westerschelde onderdoor. En dan kom je bij Goes, Vlissingen, Middelburg. Ja, ik kan nog heel veel vertellen over Vlaanderen. Ik zat ook wel net te denken, heb jij net carnaval gehad? Ja, we hebben hier net carnaval gehad. Dat klopt, dat vieren wij hier ook. Daar zijn mensen heel vaak verbaasd over. Dat is in Zuid-Vlaanderen niet Zuid-Vlaams breed, laat ik zo zeggen. Maar wel in Hulst en omliggende dorpen. Ja, en hoe gaat het met de kater? Ja, heel goed. Ja, er zit nog fris en fruit hier in de buurt. Maar ben je geboren en getogen hier in Hulst? Ik ben officieel geboren in Rotterdam. Maar dat was vanwege de medische toestand. Je moest naar het ziekenhuis. Voor mijn geboorte. Ja, en daarna ben ik gewoon hier getogen. Ja, en hoe is het om hier op te groeien, om je jeugd hier te besteden? Ja, heel goed. En dat besef je denk ik pas als je zelf wat ouder wordt en als je zo eens om je heen kijkt en als je eens een keer verhuisd bent naar een andere plek. We hadden hier altijd de ruimte om, dat klinkt heel afgezaagd, maar om te doen en te laten wat je wil. En als je wil, heb je een actief verenigingsleven en het groen is om de hoek, stranden zijn om de hoek, dagjes uit in grotere steden zijn om de hoek. Dus dat is helemaal prima. Maar studie? Studie ben ik naar Breda gegaan. Ja, dat is dan toch echt wel nodig om buiten de regio te kijken als je HBO of universiteit gaat doen. We hebben natuurlijk Antwerpen, Gent, de HZ. En je wou niet de grens over, je wou wel in Nederland studeren. Want ik heb een opleiding gedaan die wel specifiek in Nederland heel anders is dan in België. Dus dat, Dat daarvoor wel. Je bent dan natuurlijk ook als je gaat studeren tiener, puber eigenlijk nog. En dan was je ook echt een beetje, was je zo'n type van maar hier wonen mijn ouders. Dit vind ik allemaal saai. Ik wil hier weg. Was je zo? Ja, ik heb het nooit niet naar mijn zin gehad hier. Want je vriendinnen waren hier natuurlijk. En leuk sociaal leven, baantjes. Maar ik had wel zoiets van ik ga weg. En ik kom hier eigenlijk voorlopig niet meer terug. Ja, pas misschien een keer als ik ga settelen en kinderen krijg. Maar je was wel even zat. Ja, dat hoort erbij. Misschien was het ook een beetje toedoenerij. Ja, maar waarom kwam je terug? Ook omdat ik hier heel veel kansen had om stages te lopen, af te studeren. Heel snel een eerste huisje kon huren. Dus het was hier allemaal ook gewoon heel goed. Had je dat vooraf bedacht? Of was het meer toeval dat je dat ontdekte, dat die kansen hier er zijn? Ja, nou goed. Het is natuurlijk toeval, als je gaat zoeken, dan vind je dat ook. Maar dat bleek ook allemaal gewoon veel makkelijker te zijn. Want als ik dan klasgenoten sprak, dat zij moesten solliciteren voor een stageplek met nog 5 tot 7 anderen. Maar die bleven dan in regio Breda? Een beetje dezelfde, of nog meer richting Randstad. Dan besefte je wel van, ik heb hier juist 3 bedrijven die mij willen hebben. En ik heb de keuze uit de leukste opdracht. Ja, en er is een wooncrisis en jij had gewoon meteen een woning. Toen was het nog niet echt een hele hoge crisis, volgens mij, als ik me goed herinner. Die prijzen zijn alleen maar omhoog gegaan afgelopen jaar. Ja, in de Randstad wel. Ja. In de Randstad had je wel echt wachtrijen als jij een woning wilde. Zeker als je jongere bent. Ja. Dus dat was hier zo gepiept. Ja, en was er veel veranderd toen je terugkeerde? Want wij spraken heel even de bode van het gemeentehuis. En die zei, ja, vroeger waren er wel veel meer banken. En ja, hij zei, er waren ook heel veel seksshops. Ja. Dat is wel allemaal weg, zei hij. Ja, dat is natuurlijk wel echt uit mijn vroege jeugd. Dus ik ben natuurlijk maar 4 jaar weg geweest. Dus dat is niet veel. En weg geweest is ook een groot woord. Want ik kwam ook gewoon heel vaak terug. Want ik vond het stiekem natuurlijk hartstikke leuk. En je kwam je was brengen naar je ouders misschien? Ja, hoor. En mijn vriend woonde hier. Dus ik kwam nog regelmatig terug. Dus dat, echt weg ben ik nooit... heel lang geweest. Dus je ziet het veranderen. Maar als ik dan zo hoor het verhaal, de verhalen van mijn ouders, hoe het vroeger was, en als ik me zo herinner, dan is het wel wat veranderd. Ja, ja. Dus dat de bodem dat zo ervaren, dan dat kan ik me voorstellen. Ja. En wat speelt hier? Wat is hier de uitdaging? Ja, wij hebben hier natuurlijk ook te maken met vergrijzing en met de jeugd die wegtrekt. We hebben ook veel jeugd die wel terugkomt. Maar ja, dat is natuurlijk wel een problematiek willen we het eigenlijk niet noemen vanuit Onbegrensd Vlaanderen. Maar het is een constatering waar we wel iets mee moeten. En zeker omdat we ambitie hebben om als regio te groeien. En laten wij heel graag zien hoe goed het hier is om te wonen en te werken. Ja, waarom moet je er wel iets mee? Want wat dreigt er? Ja, goed, het is gewoon belangrijk voor je eigen leefbaarheid en voor de regio om het genoeg mensen hier te zijn, om ook voorzieningen in stand te houden, om het leefbaar te houden. Dat is een heel breed begrip, maar dat heeft invloed op van alles en nog wat. Hè. En waar merk je dat aan, die leefbaarheid? Je hebt natuurlijk scholen die in kleinere dorpen, gehuchten verdwijnen. Soms vrij plotseling, soms moeten ze fuseren. Je merkt het natuurlijk aan momenteel banen die hier best wel voor het oprapen liggen. Er zijn veel open plekken. Die gaan nog steeds meer toenemen. Omdat de laatste generatie babyboomers en alles daarna wat eerder met pensioen gaat. Min of meer vakantie. Vakantie. die stoppen. Maar ja, er moet natuurlijk wel opvolging zijn. Ja. Om die ontwikkeling ook te kunnen maken. Want onze regio is ook gewoon... Ja, economisch in ontwikkeling. Het is een goede regio ook om hier te werken. Ja, want er zijn woningen, er zijn banen. De banen liggen hier voor het opruimen. Ja, we hebben hier ook te maken met krapte op de woningmarkt. En veel mensen die dezelfde woning willen. Het neemt nu volgens mij wel, als ik het zo zie, terug af. Maar het is een beetje een landelijke trend ook. Maar ja, het is hier over het algemeen, als je het vergelijkt met de rest van Nederland... Ja. Ja, een deel van de jongeren blijft, maar veel jongeren die vertrekken dus uit Hulst. En wat hun redenen zijn, hoor je zo. Eerst nog even voetbal. Europa League, Feyenoord. Speelt nog altijd namelijk tegen AS Roma. En Ronald van Dam, jij houdt ons op de hoogte. Hoe gaat het daar nu? Nou ja, als je fan bent van Feyenoord, niet goed. Want de tegenstander Roma heeft gescoord door de Belg Lukaku. Ja, dat is toch een uiterst ervaren sluwe spits die misschien niet bezig is aan zijn beste seizoen. Hij gaat overigens weer aan het eind van het seizoen terug naar Chelsea. Waar hij onder contract staat. Omdat Roma gewoon niet genoeg geld heeft om hem over te nemen. Maar voorlopig scoort hij dus nu eventjes in dienst van Roma. Ja, hij werd vrijgelaten door Hanschko voor het doel van Wellenreuter na een voorzet van links. Nou ja, Hanschko probeerde nog wel wat, maar tuimelde op de grond. En toen kopt Lukaku onverbiddelijk binnen. En zo staat de gelijkmaker op het scorebord. Zit hem in de 68e minuut van de wedstrijd. Die 1-0 voorsprong is verleden tijd. De score is nu 1-1. Ronald van Dam, dankjewel. Terug aan de bus in Zeeuws-Vlaanderen staan we, Hulst. Onze verslaggever Joris Kreugel sprak op straat wat jongeren aan uit Hulst. Waarom zij nou hier steeds weggaan. En hij ontmoette als eerste wat oudere jongeren. Jongeren en Hulst, hoe kijk jij er tegenaan? Je bent ook nog jong, maar niet meer echt een jongere, hè? Nee, ik ben al een echte jongere geweest, om het zo te zeggen. Er is een deel wat terugkomt, er is een deel wat niet meer terugkomt. Want we merken toch wel een grote uitstroom. Daardoor ook veel vergrijzing en dat is eigenlijk jammer. Ben je zelf ook uitgestroomd ooit? Ik ben weg geweest naar Breda en daarna naar Tilburg. Heb daar gestudeerd. Dus ik weet ook hoe het is om ergens anders te wonen. Om daar te studeren, om daar ook lekker te gaan feesten, om het zo te zeggen. Dus ik begrijp het wel heel goed. Ja, zeker. Wat is zo mooi om aan de grens te wonen? Een mooie vestingstad. Je zit binnen no time zit je eigenlijk in hele mooie steden. Je hebt Brugge, je hebt Gent, je hebt Antwerpen. Eigenlijk gewoon stom als je als jongere hier weggaat. Ik moedig het aan. Zie lekker wat van de wereld, maar... Kom terug. Kom terug, inderdaad. Voel je welkom om terug te komen. Ja, dat ook zeker. Ja, klopt. Hoe is het eigenlijk om aan de grens op te groeien, zo hier bij Vlaanderen? Ik merk ook wel dat de vele jongeren uit Zeeland willen. Zo snel mogelijk als ze van de middelbare scholen zijn. En wat doe jij hier dan nog? Ik werk hier nog even een jaartje. Omdat ik nog niet wist wat ik wilde doen qua opleiding had ik een tussenjaar gepakt. Hoe oud ben jij? Ik ben 17. Maar wat is die onrust dan onder jongeren? Ja, ik weet het niet. Heb je het zelf al? Nee, gelukkig niet. Nee, nee, nee. Nou, dat je hier nog zit. Ja, daar, ik denk het wel. Waar is de rest van je vrienden? Al mijn vriendinnen die zijn wel ergens gaan studeren. Ja, het geeft toch wel een beetje het gevoel dat je zelf dan er een beetje achteraan wilt gaan. Dat je ook naar de grotere steden wilt gaan eigenlijk. Die wil wel weer terugkomen straks ook? Dat weet ik nog niet. Ik mis hier toch wel gewoon het makkelijke verbinding van het openbaar vervoer. En dat is ook wel een flink probleem onder de jongeren. Dat ze gewoon Zeeland niet zo makkelijk uit kan. Of ja, vooral Zeeuws-Vlaanderen. Hier hebben ze niks. Eigenlijk alleen voor de kleine kinderen of voor de volwassenen hebben ze iets. Als je nou hier het voor het zeggen zou hebben, wat zou je dan direct veranderen? Nou, ik zou het bijvoorbeeld wel leuk vinden om gewoon iets te hebben waar je kan hangen met anderen. Dan zit je hier nog op school? Terneuzen. Wat ga je straks doen als je daarmee klaar bent? Ik ben van plan sowieso wel ergens anders heen te gaan, niet in Hulst blijven. Waar denk je dan aan? Het buitenland of hoger op in Nederland. Je gaat Hulst? Ja, dat sowieso. Je bent wel heel overtuigd. Maar ik denk niet dat ik voor altijd weg ga. Gewoon een tijdje en dan af en toe nog eens terugkom als je... Hoe oud zijn jullie? 21. Ik ben 19. En jullie willen voorlopig gewoon ook nog wel hier blijven in Hulst? Ja, voorlopig wel. En hoe zit het met leeftijdsgenoten? Ja, die vertrekken naar de grote steden. Nou, blijf je helemaal alleen achter? Nee, ik heb nog wel gewoon genoeg mensen hier zo. En jij? Het lijkt me wel leuk om in een andere stad te wonen, maar ja, die stap maken is toch wel groot. Zo is dat groot? Ja, omdat je hier bent gewend dat het wat kleiner is. En je hebt hier je vaste mensen en je familie wonen. En waar zie je jezelf dan heen gaan? Beetje de kanten van Rotterdam, Amsterdam. En wat denk je daar te vinden? Het is gewoon groter, veel meer dingen te doen en zo. Hoe is het voor jou om als jongere in Hulst te wonen? Prima. Prima? Ja. Maar klinkt niet uitmuntend. Nee. Bijvoorbeeld net carnaval is het best wel leuk hier. Je nu weer een jaar wachten. Ja, precies. Want ja... De zwembaden, ja. Voor één keer leuk, alleen om daar elke dag naartoe te gaan, word je ook beu. Veel activiteiten of zo, hier zijn niet echt te doen, nee. Zit je op school? Ja. Wat doe je? Ik doe media vormgeving in Terneuzen. Straks als je klaar bent, wat ga je dan doen? Hier blijven ook? Dat sowieso niet. En waar gaat de reis naartoe? Ik hoop ergens in het buitenland. Maar dat maakt niet zoveel uit als je maar weg bent uit Hulst? Ja, Zeeland vooral. We hebben laatst op school ook iets over gehad, maar dat er eigenlijk gewoon bijna helemaal niks te doen is in Zeeuws-Vlaanderen, zeg maar. Dus of dan moet je al gelijk naar België. Alleen het OV hier is ook niet al te best. Dus dan zit je zo 3-4 uur in de bus, in de trein, om ergens naartoe te gaan, zeg maar. Wat is het mooie om in een grensplaats als Hulst te wonen? Het is best rustig. Antwerpen, Bruggen. Ja. Die vergeet je nog? Ja. Of denk je daar niet meer over na? Jawel, alleen het is zeg maar best wel moeilijk om, zeg maar, je wil eens met een groepje vrienden naar Antwerpen te gaan. Dan moet je gelijk weer, denk €12 betalen voor de bus. Dan ben je ook afhankelijk van het OV, zeg maar. Dus dan, ja. Voordat je er bent, ben je al helemaal leeggelopen. Ja. Helemaal niks meer. Ja. Je luistert naar 5 dagen vanuit Hulst. En mijn gast is Sari Steenbergen van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. We praten over de jongeren die hier wegtrekken. Sari, als ik zo in die reportage onze verslaggever ging de straat op de jongeren hoor... sommigen kan het niet lang genoeg duren. Ze willen meteen weg. Ja, ik kan het me voorstellen. Hoort er ook bij. Hè? Wij vinden dat ook altijd heel belangrijk. Ga vooral ergens kijken... Ja, hoe het daar aan toe gaat, doe ervaring op. Maar het voelde een beetje als het leegloopt dan. Ja, maar je hoorde ook dat mensen zeggen, ik kom wel terug. Dus dat ik heb er wel vertrouwen in. En ja, weet je, de helft van de jongeren hebben misschien ook, misschien meer. Geen rijbewijs, geen auto. Ja, want dat mogelijkheid. OV. Het OV is hier, we hebben een verbinding naar Antwerpen en naar Breda. Die is niet goedkoop. Hè. Het OV is gewoon niet goedkoop. Ja. Momenteel is er ook echt wel een problematiek met de bezetting daarvan. Dus ze rijden valt ook nog eens uit. Ja. Ja, valt uit. Dus dat is hier ook echt wel een issue. Probleem. Ja, dat speelt ook. Maar goed, ja. Als je een auto hebt waar je eigenlijk hier al niet zonder kan... Ja, dan heb je alle vrijheid natuurlijk. Ik vroeg me wel dus af, is het dan een Zeeland-ding of een grensding die leegloopt? Of Zeeuws-Vlaanderen? Het is niet per se Hulst dat het aan Hulst ligt. We zien het natuurlijk overal wel. En wij als vanuit Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen werken natuurlijk samen met de 3 gemeentes. En daarin zien we wel, als je over het algemeen kijkt, Zeeuws-Vlaams breed... Zie je het probleem eigenlijk zie wel. Zie je het probleem overal verschijnen, ja. Ja, jij bent van dat netwerk, organisatie Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. Wat doen jullie dan precies aan? Ja, wij zijn inderdaad een netwerk vertegenwoordigd vanuit de 3 gemeenten. Dus de burgemeester zit bij ons in ons netwerk. Daarbij de grootste sociaal-maatschappelijke organisaties. Denk daarbij aan de ziekenhuizen, De scholen en de grootste werkgevers zijn daar ook bij betrokken. Kinderopvang is erbij betrokken. Dus wij hebben een netwerk dat signaleert. Werkt aan problematieken, wil ik het eigenlijk dus niet noemen. Uitdagingen waar we zelf iets mee kunnen en willen doen. Ja. Om eigenlijk onze ambitie, en dat is de groei van Zuid-Vlaanderen, mogelijk te maken. En in het dagelijks team zijn we daar dus elke dag wel een paar uur mee bezig om dat te En kan je een voorbeeld geven van wat dan dus wat je dan dus kan betekenen? Ja, nou, dat is voor onszelf is dat echt heel breed. Dus wij kunnen samen met bijvoorbeeld een van onze partners Roots, dat is dan het jongerenplatform hier in Zuid-Vlaanderen, die zijn heel zichtbaar bij de leeftijdsgenoten die we net hoorden. Mm-hmm. Zij spreken de jongeren aan op verschillende manieren. We werken met hun samen. We hebben bijvoorbeeld een podcast gemaakt in coronatijd over hoe vind je je eerste woning, koop, huur. Het is echt informatie voorzien. Echt informatie voorzien, maar ook evenementen, borrels. Dat doen we dan met hun, maar dat doen zij ook heel zeker zelfstandig. Want ze zijn ook gewoon helemaal zelfstandig, mm-hmm. Maar we werken dus mee samen. Maar ik haak aan op feesten, borrels, festivals. Festivals. Ja, hier in Zuid-Vlaanderen hebben we het helemaal niet zo slecht, want we hebben een aantal grotere festivals per zomer weer terugkerend. Dus dat is, er is zeker echt wel iets te doen. En dat moet je ook, de kans moet je aangrijpen om daar naartoe te gaan natuurlijk. Ja, ik zag ook dat er een gratis taxiservice is voor jongeren om die bereikbaarheid te vergroten. Zijn dat ook nog? Heb je nog ook zulke concrete voorbeelden om zo'n jongen die dan in de reportage zegt: ja, weet je zit zo drie kwartier in de bus en dat kost €12. Als je dan een gratis taxiservice kan aanbieden. Ja, ik ben zelf niet bekend met die gratis taxiservice, maar dat pak de auto en dan. Heel goed initiatief. Ja, zeker als je daardoor de jongeren weer wat tegemoet kan komen, is het denk ik een heel mooi initiatief om dat op die manier te doen. En weet je, er is hier echt wel genoeg te doen, maar je moet het even opzoeken. Je moet het initiëren. Mensen moeten het weten. Mensen moeten het ook wel weten. Het is een heel groot verenigingsleven als je daar zin in hebt op verschillende vlakken. Ja, carnaval zei je al. En die terugkeerders, welke succesverhalen hoor je dan? Ja, wij horen heel veel succesverhalen, gelukkig. Dat geeft natuurlijk altijd hoop. Een heel goed gevoel en hoop. Ja, zeker weten. En dat is ook een voorbeeld voor andere mensen aan wie wij het proberen uit te leggen. Van het is hier allemaal best goed te doen. We hebben bijvoorbeeld het succesverhaal van een dame, iets ouder dan ik ben. En die is gaan studeren. Die is daar de liefde van de leven tegengekomen. Inmiddels een paar kinderen verder. En vanuit de Randstad terug naar hier gekeerd. Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Ze zegt, dat hadden we veel, veel eerder moeten doen. We zaten daar met z'n vijven in een opgepropt huisje. Ja. En hier hebben we die rust en hier die hebben ruimte. We een tuin. We kunnen de kinderen rondrennen. We kunnen naar het strand of naar het bos. Dat hadden we echt, echt veel eerder moeten doen. En ja, nu slapen we een nacht in de week in een hotel voor ons werk. Maar we hebben veel meer tijd en ruimte om onszelf te zijn. Ja, dat is natuurlijk heel mooi om te horen. Ja. Wat merk je er nou van dat je in een grensstreek woont eigenlijk? Ja, dat is divers. Voor ons is het heel normaal. Wij zijn zo verweven met de Vlamingen dat het eigenlijk ook normaal is dat wij even gaan tanken aan de Belgische kant. Maar dat is niet goed voor onze economie, Sari. Niet goed voor onze economie, maar ja, wel voor jezelf. Het is ook heel goed dat de Vlamingen hier naartoe komen. Want in het weekend, en elke dag zie je hier wel. Je ziet natuurlijk de Belgische kentekens voor de Vlaamse tongval. Ook wel op in de auto. Ja, dat is voor ons echt helemaal niet gek en heel normaal. En als ze iets nodig hebben, dan ga je naar Antwerpen om het te halen in een winkel. Ja, het is onverweven. Voel je dan meer een Zeeuws-Vlaanderen of wel Nederlander? Of is het een eilandje in Nederland? Of hoe moet ik het inschalen? Ja, we zijn altijd een deel van Nederland, maar een landje apart. Maar ja, ik voel me wel, voor mezelf in ieder geval, echt wel gewoon Nederlander, maar niet een harde Nederlander. Maar ook zeker geen Belg, maar een Zeeuws-Vlaming. Ja, dat is dan toch een eigen. Maar wat is dan typisch Zeeuws-Vlaming? Ja, de Zeeuws-Vlamingen horen al dat die zijn hartelijk. Die hebben toch een beetje de invloeden van het Bourgondische van de Zuiderburen en het gezellige van het oosten, van de Brabanders. Mm-hmm. Maar ook toch nog wel die Zeeuwse nuchterheid die we als provincie kenmerken. Ja. En kan je dan ook nog de vruchten plukken van wel tanken in België dus eigenlijk? Maar wat doet Nederland bijvoorbeeld weer beter? Wat is fijner in Nederland? Goh, ja, dat is... Ik, Ik denk dat ik daar heel diep over moet nadenken. Oh, maar je wordt bijna gewoon Vlaming straks als je daar over moet nadenken. Nou, ja, nou goed, natuurlijk als je beleidsmatige dingen zult alles vergelijken. Ja, wij zijn zo gewend aan het Nederlandse systeem dat we ook wel eens denken, moet dat in Vlaanderen zo? Ja. Ja, nu is in Nederland de PVV natuurlijk de grootste partij geworden, ook hier. Ja. Geert Wilders wil natuurlijk die dichte grenzen. Hoe kijk jij daarnaar, zo wonen aan de grens? Nou ja, dat is voor ons eigenlijk niet voor te stellen. Hè. We hebben het in coronatijd heel even gehad dat de betonblokken op de weg werden gezet in het bos. Over een lengte van een weg, waarbij de linker rijstrook Vlaams was, de rechter rijstrook Nederlands. Stond over de lengte van de weg stonden betonblokken. Ja, dat kun je eigenlijk niet voorstellen. Hè. Daar sta je gewoon van te kijken. Dat is heel bijzonder. Het zou voor ons het allemaal niet makkelijker maken. Het vanzelfsprekende is dan ineens weg. Ja, want wat zou dat voor jullie betekenen? Wat zou de impact daarvan zijn? Dat het dagelijks leven moeilijker en anders wordt. Dat we, als we naar Brabant willen, moeten we via de Westerschelde-tunnel ineens, in plaats van gewoon even snel via Antwerpen. De Belgische bakker. Ja, we hebben hier dorpen genoeg waarbij de bakker aan het eind van de straat zit, wat officieel. Oh, dat is dan eigenlijk officieel in België? Bijvoorbeeld, hè? Ja. Dat is officieel in België. Dan ga je daarheen en denk je, oh ja, dat kan niet. Dus dat het vanzelfsprekende dagelijkse leven vervalt dan voor een deel. Ja. Waarom zou tot slot iemand die nog twijfelt naar Zeeuws-Vlaanderen moeten verkassen wat jou betreft? Ja, goh, we hebben hier, het klinkt afgezegd, de rust en de ruimte. Maar dat hebben we ook echt. We hebben de ruimte voor je eigen ontwikkeling. Als jij je inzet en verdiept in wat jij interessant vindt, wat je graag doet, dan is hier eigenlijk alles mogelijk. Perfecte kans. Ja, onze slogan is niet van niks, pak jij jouw kans in Zeeuws-Vlaanderen, maar de kansen liggen hier echt voor het oprapen. Sari Steenbergen van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, dank voor jouw verhaal. Nog even terug naar Ronald van Dam voor de Europa League. Feyenoord AS Roma. Ronald, hoe staat het er nu voor? Ja, wonderlijk toeval is dat mijn vrouw gewoon uit Huls komt. Nou, Breda is gewoon nooit meer eens teruggegaan. Maar dat we nog heel graag komen. Want je kan er altijd lekker lunchen rond de 12 uur. Denken ze al, is niet tijd voor een glas wijn. Dus ik kan iedereen aanraden om inderdaad gewoon veel en vaak naar Huls te gaan. Nou, bij deze. Dit terzijde. Feyenoord staat nog steeds op 1-1. En behalve een omhaal van Jiménez die op het hoofd van Llorente terecht kwam, is nog niet echt een hele grote kans kunnen creëren naar die gelijkmaker van Lukaku. We hebben wat nieuwe spelers ingebracht. Milambo en Givairo zijn gekomen. Maar of dat voldoende zal zijn om de Romeinse vesting te nemen in de laatste 10 minuten, dat valt te vrezen. Nu weer een blessurebehandeling bij een van de Romeinen. Maar dat kunnen ze goed, hè, theater. Die gaan om de havenklap nu op de grond liggen om tijd te rekken. Die willen lekker met een 1-1 volgende week naar Rome. Om te kijken of ze dan door kunnen gaan. Karsdorp is inmiddels trouwens bij Rome gewisseld. Huis is nooit aan de wedstrijd begonnen, want die was niet speelgerechtigd voor Europa. Nou, dan hebben we alles wel even gezet. Nog 8 minuten voor de boeg. Jeroen Dotsvaldam, dank je wel. En tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8 uur. Dan reist mijn collega Ashford Elmeludi naar Kerkrade. Ik ben jaloers, want hij krijgt een ware flyproeverij voor de kiezen. Een Nederlands stukje, een Duits stukje en een Vlaams stukje taart. Dat morgen straks langs de lijnen omstreken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Voor nu bedankt voor het luisteren en een hele fijne avond. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 24 februari ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Je bedrijf beter beschermen bij KPN is makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Alleen met KPN en altijd gratis bij zakelijk internet. Nog geen klant?